Hoofdstuk 21 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 21 van boek 5. Daar ben ik met Dolly, ma tante, zeide Anna, terwijl zij met Darja Alexandrovna naar buiten ging, op het grote stenen terras, waar vorstin Varvara in de schaduw aan een borduurraam zat en aan het overtrek voor een stoel voor graaf Alexei Kirillovitsch werkte. Zij zegt dat zij voor de middag niets wenst te gebruiken, maar laat toch het ontbijt maar hier brengen. Ik wil Alexei opzoeken en medebrengen. Vorstin Varvara was zich ongetwijfeld van de ongepastheid van haar verblijf bij Vronsky even pijnlijk bewust als Dolly, want reeds met het eerste woord begon zij een verklaring te geven waarom zij Anna hierheen begeleid had. Niet omdat zij er behagen in schepte, met haar in wilde te leven, maar omdat zij altijd veel van Anna gehouden en zich altijd gaarne voor haar opgeofferd had. En dat deed zij ook nu, om haar toestand te verlichten en haar in deze moeilijke tijd van overgang behulpzaam te zijn. Haar man zal in de scheiding bewilligen, en dan zal ik mij weer in mijn eenzaamheid terugtrekken. Maar nu kan ik haar van dienst zijn, en zal, hoe zwaar het mij ook vallen mogen, mijn plicht vervullen. En gij, hoe bekoorlijk zijt ge geworden! Je hebt de hemel verdient dat je hier gekomen zijt. Zij leven als de beste echtgenoten met elkaar. God zal hen richten, niet wij. Buitendien, c'est un intérieur si joli, si comme il faut. Tout à fait à l'anglaise. On se réunit le matin au breakfast, et puis on se sépare. Tot het diner doet ieder wat hij wil. Om 7 uur wordt opgedragen. Maar zij doen ook veel goeds. Heeft hij u nog niet van zijn ziekenhuis verteld? Ce sera admirable. Alles is uit Parijs. Dit gesprek werd afgebroken door Anna, die de heren in de biljartkamer had aangetroffen en nu met hen op het terras terugkeerde. Voor de middag was er nog veel tijd en het weer was schoon. Daarom werden allerlei voorslagen gedaan, hoe men de nog overblijvende 2 uren het best zou kunnen doorbrengen. Men had ook in Vosdienkooien allerhande tijdverdrijf, maar van geheel andere aard als in Lewins Pokrovskooien. Een partie de lawn tennis sloeg Veslovsky met zijn innemend lachje voor, en wij spelen weer samen, Anna Arkadievna. Nee, daartoe is het te warm. Zou het niet beter zijn een wandeling in de tuin, of een tochtje met het bootje te doen, om Darja Alexandrovna de oevers te tonen, sloeg Vronsky voor. Mij is alles goed, zeide Sviashki. Ik geloof dat Dolly het liefst een kleine wandeling zou doen, en dan misschien nog in de boot, zeide Anna. Hiertoe werd dan ook besloten. Veslovsky en Tuskewitsch gingen naar het badhuis om de boot gereed te maken en de overigen op te wachten, terwijl Anna met Swijaschski en Dolly met Vronsky paarsgewijs in het park gingen wandelen. Dolly gevoelde zich in haar nieuwe omgeving enigszins bedeesd en angstig, niet alleen dat zij Anna's gedrag op abstracte wijze en in theorie verontschuldigde, maar zij billijkte en prees het zelfs. Zo gaat het trouwens vlekkeloos reine en deugdzame vrouwen dikwijls. Door de eentonigheid van haar eigen zedelijke levenswandel vermoeid, verontschuldigen zij niet alleen van verre de misdadige liefde van anderen, maar benijden er hen zelfs om. Daarbij kwam dat zij Anna hartelijk lief had. Alleen hier, waar zij zich in de werkelijkheid, te midden van deze haar vreemde mensen, met hun voor haar nieuwe, zogenaamd goede toon bevond, gevoelde zij zich beklemd. Overigens, al veroordeelde zij ook Anna's handelwijze niet, toch was haar de aanblik van de man, die er de aanleiding toe geweest was, onaangenaam. Ook was Vronsky haar nooit zeer bevallen, zij hield hem voor zeer trots, en kon aan hem volstrekt niets vinden, waarop hij trots kon zijn, tenzij op zijn rijkdom. Toch imponeerde hij haar hier in zijn huis meer dan anders, en van dit gevoel kon zij zich niet losmaken. Zij had tegenover hem hetzelfde gevoel als tegenover het kamermeisje om haar uitgestukte nachtjapon. Het was geen schaamte, maar een gevoel van onbehagelijkheid, van gegeneerdheid. Dolly gevoelde zich dus beklemd en zocht naar een onderwerp van gesprek, hoewel zij meende dat bij zijn trots de lof van zijn huis en tuin hem onaangenaam zou kunnen zijn, zeide zij hem hierover toch iets vleiends, daar zij niets anders wist te zeggen. Ja, het is een heel net gebouw, van oude, goede smaak, antwoordde hij. Bijzonder is mij het terrein voor de inrijpoort bevallen. Is dat vroeger ook zo geweest? O, nee, zeide hij, terwijl zijn gelaat van genoegen verhelderde. Dit terrein had gij in het voorjaar eens moeten zien. En nu begon hij, eerst terughoudend, maar spoedig, meer ongedwongen, haar op verscheiden bijzonderheden van het huis en tuin opmerkzaam te maken. Men zag dat het hem, nadat hij zoveel zorg aan de verfraaiing van zijn landgoed besteed had, nu enigszins een behoefte was bij zijn nieuwe bekenden daarmede te pronken, en Dolly's lof deed zijn hart goed. Als ge het ziekenhuis wenst te zien en niet reeds te vermoeid zijt, dan is het niet ver van hier. Kom, zeide hij, en zag haar in het gelaat, om zich te overtuigen dat het haar niet verveelde. Gaat ge ook mee, Anna? Wendde hij zich tot deze. Wij gaan ook mee, niet waar? Antwoordde zij, met een blik op Swijaschski. Mais il ne faut pas laisser le pauvre Veslovsky et Tuskewitsch se morfondre là-dedans de bateau. Wij moeten het hen laten weten. Ja, dat is een gedenkteken, dat hij zich hier opricht, wendde zij zich tot Dolly. Ja, een kostbaar werkje, bevestigde Swijaschski. Maar om niet de schijn van vleierij tegenover Vronsky op zich te laden, voegde hij er dadelijk een afkeurend gezegde bij. Het verwondert mij slechts, graaf, dat gij, die zoveel voor de gezondheid van het volk doet, zo onverschillig ten opzichte van de scholen zijt. C'est devenu tellement commun les écoles, antwoordde Vronsky. Versta mij wel, dit is bij mij niet de leidende gedachte geweest, maar ik heb mij laten meevoeren. De dames staken haar parasols op en sloegen een zijlaan in, die hen na enige kronkelingen uit de tuin bracht. Daar zag Dolly op een hoogte een schoon, groot, bijna reeds voltooid gebouw, dat in de helle zon schitterend uitkwam. Daarnaast werd een ander, nog door de steiger omgeven huis gebouwd, waaraan verscheiden arbeiders bezig waren. Het werk gaat goed vooruit, zeide Swijaschski. Toen ik de laatste keer hier was, was er nog niets van het dak te zien. Tegen de herfst moet alles gereed zijn. Van binnen is reeds alles voltooid, zeide Anna. Wat wordt dit hier voor een gebouw? De woning voor de dokter en de apotheek, antwoordde Vronsky, en voerde de dames naar het binnenste gedeelte van het ziekenhuis. Terwijl buiten nog aan de kroonlijsten gewerkt en de benedenste verdieping geverfd werd, was boven reeds alles ingericht. Nadat zij de brede trap van gegoten ijzer waren opgeklommen, betraden zij een grote, geheel voltooide kamer. De muren waren zo fraai gestucadoord, alsof ze met marmer belegd waren. De reusachtige glasruiten had men reeds in de vensters gezet. Slechts aan de ruiten van de ingelegde vloer waren de meubelmakers nog bezig met polijsten. Dit is de ontvangstkamer, zeide Vronsky. Hier komt nog een staande lessenaar, een tafel en een kast, verder niets. Zij begaven zich op het corridor. Hier toonde hun Vronsky een ventilatie van de nieuwste vinding, marmeren badkuipen en bedden met eigenaardige springveren, matrassen. Daarna bezichtigden zij de waskamer, kachels van nieuwe constructie, schuifstoelen die zonder geraas werden gereden en waarop zaken en personen getransporteerd zouden worden. Swijaschski waardeerde dit een en ander als een man, die van alles het nodige begrip heeft. Dolly verwonderde zich eenvoudig over hetgeen zij tot nu toe nog niet gezien had, en daar zij wenste het goed te begrijpen, vroeg zij naar alles, wat Vronsky groot genoegen deed. Ik geloof dat dit tot nu toe in Rusland het enige volkomen goed ingerichte ziekenhuis zijn zal, merkte Swijaschski aan. Maar gij zult geen afdeling voor verlossingen hebben, wierp Dolly in het midden. En dat is toch op het land zo noodzakelijk. Ik heb reeds dikwijls. Maar Vronsky viel haar ondanks zijn beleefdheid in de rede. Daarvoor moet het ook geen inrichting worden, maar uitsluitend een ziekenhuis. Het is voor alle ziekten, behalve voor besmettelijke bestemd. Zie eens hier, als ik u verzoeken mag. En hij schoof een ziekenstoel voor Dolly, ging erin zitten en toonde er haar de constructie van. Ziet ge, men kan nog niet lopen, men is nog te zwak, of er hapert iets aan de voeten, maar men heeft lucht nodig, en dan gaat men zo uitrijden. Darja Alexandrovna stelde in alles belang, alles beviel haar, het meest echter Vronsky, met zijn eenvoudige, natuurlijke geestdrift. Ja, hij is toch een net, goed mens, dacht zij soms, en begreep hoe Anna verliefd op hem had kunnen worden. Einde van hoofdstuk 21 van boek 5.